Dziękuję. Nie dziękuj, to dla mnie. Marzy ci się skuter? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 maja. Boże Ciało, Paweł Turski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zwiększenie na granicy z Białorusią sił wojskowych i policyjnych zapowiedział premier. Będzie zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej po audycie w Funduszu Sprawiedliwości. W długi weekend więcej policyjnych patroli na drogach. Przywrócenie 200-metrowej strefy buforowej na granicy z Białorusią i zwiększenie w tym regionie sił wojskowych i policyjnych zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu był w Dubiczach Cerkiewnych, gdzie doszło do ataku migrantów na żołnierzy i strażników granicznych. Ranny został jeden z wojskowych. Premier podkreślił, że obrońcy granicy mają pełne wsparcie rządu we wszelkich działaniach, które podejmują. Macie pełne prawo, żeby nie powiedzieć, wręcz obowiązek używać wszystkich dostępnych wam metod, a naszym zadaniem jest, żebyście mieli poczucie bezpieczeństwa prawnego i pełnej akceptacji wszystkich Polaków wtedy, kiedy będziecie bronili nie tylko granicy, ale także swojego życia. Mieszkańcy Podlasia, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia, mówią, że czują się bezpiecznie, ale są zgodni, że kolejne zabezpieczenia na granicy są niezbędne. Jesteśmy bezpieczni, no, mamy tyle policji, tyle wojska. No, widzę, że jest dużo wojska, policji, samochody są kontrolowane. Widać, że coś się tu robi. Czy trzeba jeszcze więcej? Trzeba, bo nie wiadomo, co im strzeli do głowy. Jak nie będzie żadnych środków ku temu, żeby nie przechodzili, to nic to nie zmieni. Musi być twardo, to jest Polska, nie ma tutaj wchodzenia. Oczywiście, że granica powinna być bezpieczna i im będzie szczelniejsza, tym tutaj będzie spokojniej i bezpieczniej będzie mogła kwitnąć turystyka, tym się zajmuje, więc mi na tym jak najbardziej zależy. Wschodnią granicę Polski wzmocnią dodatkowe oddziały wojskowe, także z elitarnych jednostek. Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej po audycie w Funduszu Sprawiedliwości zapowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chodzi o możliwe nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii wyborczej polityków suwerennej Polski. O w jaki sposób środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do okręgów wyborczych, w których kandydowali politycy suwerennej Polski, można sprawdzić na stronie ministerstwa. Kierujący nim Adam Bodnar mówi, że chodzi o względy nie tylko etyczne. Naszym zdaniem są to informacje istotne z punktu widzenia tego, czym się zajmuje na co dzień Państwowa Komisja Wyborcza. Wydanie prawie 225 milionów złotych poza konkursem i naborem umożliwił paragraf 11 rozporządzenia o funduszu. Teraz, jak mówi wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, paragraf trzeba z rozporządzenia usunąć. To jest ten paragraf, który w trybie pozakonkursowym, pozanaborowym pozwala nadal i pozwalał w przeszłości przyznawać środki jednostkom sektora finansów publicznych przez ministra, bez powoływania komisji, bez jakichkolwiek kryteriów. Audyt pokazał, że poważne wątpliwości budzą 23 umowy na łącznie ponad 105 milionów złotych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Jak zwykle w długi weekend policja prowadzi wzmożone kontrole na drogach. Priorytetem są bezpieczeństwo i płynność ruchu, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień można spodziewać się, że policjanci podejmą ręczne kierowanie ruchem. Ponieważ największe zagrożenie niesie za sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości, nie zabraknie policjantów z radarowymi miernikami prędkości oraz radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory. Często sprawdzana będzie też trzeźwość kierowców. Długi weekend niejedno ma imię, jest więcej policyjnych patroli, ale też i pociągów dla turystów. PKP przygotowały dodatkowe wagony i wydłużone trasy. Rzecznik spółki Cezary Nowak mówi, że już od dziś na tory wyjedzie 5 par specjalnych składów. Od 30 maja do 3 czerwca w wybrane dni kursować będą pociągi EIC Jandar relacji Warszawa-Hel-Warszawa, pociąg Kaszub oraz EIC Neptun kursujący na trasie Gdynia-Warszawa-Gdynia, IC Mieszko-Bis z Gdyni do Łodzi oraz IC Chełmianin-Bis relacji Lublin-Warszawa-Lublin. W 170 pociągach pojawi się więcej miejsc, a niektóre składy będą miały wydłużone trasy. Jedna para pociągów Express Intercity Premium kursująca na trasie Kraków-Gdynia-Kraków obsłuży też stację Kołobrzeg. Do i z Gdyni pojadą pociągi EIC Chrobry, który na co dzień kursuje na odcinku Warszawa-Szczecin-Warszawa oraz EIC Ondraszek relacji Bielsko-Biała-Warszawa-Bielsko-Biała. Również IC Zosia kursujący z Łodzi do Warszawy pojedzie do Gdyni. Według prognoz w maju z usług PKP Intercity może skorzystać niemal 7 milionów pasażerów. Naukowa i akademicka sieć komputerowa ostrzega przed atakiem na użytkowników poczty elektronicznej Onet. Chodzi o fałszywe maile z linkiem prowadzącym do panelu logowania. Oszuści chcą wyłudzić dane i przejąć konto. Specjalistka CERT Polska Iwona Pruszyńska poinformowała, że jest to klasyczny atak phishingowy. czyli jest to ostrzeżenie o tym, że nasza skrzynka jest przepełniona, bądź na przykład dostęp do niej wygaśnie wkrótce i poprzez tą socjotechnikę wpływ na emocje, presję czasu usiłują nas skłonić do podjęcia określonych działań, czyli do podania naszych danych logowania, których używamy zazwyczaj właśnie korzystając z poczty elektronicznej na podstawionej przez przestępców stronie. Iwona Pruszyńska dodaje, że użytkownik powinien zawsze sprawdzać adresy e-mail nadawców. Jeśli jest on nieznany, to nie powinno się otwierać załączników wiadomości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki, pewnie o tenisie. Tak jest. Dzień dobry Państwu. To był kosmiczny mecz Igi Świątek. Polka, obrończyni tytułu, wygrała w drugiej rundzie French Open z Japonką Naomi Osaką. Iga po bardzo zaciętym meczu, w którym obroniła piłkę meczową, wygrała 7-6, 1-6 i 7-5. Mecz trwał 3 godziny, a swoimi wrażeniami jeszcze na korcie na antenie Eurosportu podzieliła się sama Iga. Byłam w ogromnych tarapatach. No nie grałam dobrego tenisa. Nie spodziewałam się tak intensywnej po prostu gry w drugiej rundzie. Naomi no, serwowała wyśmienicie, serwowała mi czasami po dwa asy w gemie, więc naprawdę ciężko było. A jak doszło do tej podbramkowej sytuacji, to szczerze mówiąc pierwszy raz w meczu byłam w stanie tak w 100% się skoncentrować. Może potrzebowałam takiego zimnego prysznica, żeby wrócić do takiej solidnej pracy. Brawo Iga. Wczoraj w turnieju pań do kolejnej rundy awansowały także Tunezyjka Ons Jabeur i Amerykanki Kenin i Goff. Dzisiaj swoje spotkanie przerwane przez deszcz ma dokończyć Hubert Hurkacz. Polak zmierzy się z Amerykaninem Nakashimą i to rywal w pierwszym secie prowadzi 6-5, ale teraz serwować będzie Hubert. W kolejnej rundzie już są Grek Tsitsipas, Hiszpan Alcaraz czy Włoch Sinner. W piłce nożnej poznaliśmy listę zawodników, którzy przystąpią do przygotowań do Mistrzostw Europy. Selekcji dokonał trener kadry Michał Probierz. Zabrakło miejsca dla Matiego Kesza. Są nowe twarze, jak młody Kacper Urbański z Bolonii czy bramkarz Puszczy Niepołomice Oliwier Zych. On jednak na Euro nie pojedzie. Z Ekstraklasy powołania otrzymali także Kamil Grosicki, Bartosz Salamon i Taras Romańczuk. Do kadry wraca pomijany ostatnio Arkadiusz Milik. Na mistrzostwa pojedzie 26 zawodników, a najbliższe mecze Polacy zagrają z Ukrainą 7 czerwca, 3 dni później z Turcją. Wczoraj został rozegrany kolejny finał europejskich pucharów. Ligę Konferencji Europy wygrał Olympiakos Pireus. W Atenach pokonał Fiorentinę 1-0. Bramkę meczu pod koniec dogrywki po kontrataku strzelił El Kabi. Fiorentina przegrała finał Ligi Konferencji po raz drugi z rzędu. Po raz drugi rozstrzygnięcie padło pod sam koniec meczu. Do Aten pojechało 10 tysięcy włoskich kibiców, a dalsze 40 tysięcy oglądało mecz na telebimie na stadionie we Florencji. Mecz był żywy i szybki, tyle że z ciągłego biegania mało wynikało. Nie mogąc rozbić defensywy Olympiakosu, bezradna Fiorentina często grała długą, ale bezproduktywną piłką. Było kilka okazji bramkowych, ale albo zawodziły celowniki, albo obaj golkiperzy byli na posterunku. To Fiorentina prowadziła grę i była częściej przy piłce, ale w decydującym momencie, jak rok temu w finale w Pradze, zabrakło koncentracji. Włosi mieli pretensje do arbitra, że nie przerwał akcji bramkowej, bo ich zdaniem faulowany był Milinkowicz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A sport wraca kilka minut po 8:00. Jest 7:08 i dokładnie za 8 sekund opowiem Państwu o pogodzie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Przed nami deszczowe Boże Ciało, choć obecnie pada tylko na części Mazowsza i na Mierzei Wiślanej. Przelotne opady oraz burze czekają nas po południu w całym kraju. Obecnie najcieplej w Suwałkach 18 stopni, najchłodniej w Kłodzku 7. W ciągu dnia od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, Helu i w Kotlinach Górskich przez 24 w pasie od Trójstyku czesko-niemiecko-polskiego do Żuław do 27 na północnym wschodzie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje, to w Euro! Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Kulet Sharp 55 cali, 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 10 minut po siódmej. O żuławach mówiłem w prognozie pogody nie bez powodu, bo właśnie je, te żuławy, będziemy wspólnie zwiedzać w świątecznym wydaniu audycji. Zapraszamy do Trójki. Do tego zwiedzania żuław Boże Ciało podejdziemy porządnie, tak więc w naszym planie wycieczki jest m.in. rejs łódką po przypominającej niderlandzkie szlaki wodne pętli żuławskiej. Wizyta w depresyjnym gospodarstwie rolnym, czyli takim, które leży poniżej poziomu morza. Wejdziemy także do środka najpiękniejszego domu podcieniowego, a już za chwilę udamy się do Muzeum Żuławskiego, aby zgłębić historię tutejszego osadnictwa. Już teraz mogę zdradzić, że będzie o menonitach. O kim? O menonitach. Wszystko się wyjaśni już za chwilę. Tymczasem zaprezentuję załogę, która trzyma wspólnie ster naszej żuławskiej łajby. Anna Regulska, Stanisław Pyrzyna oraz mający zaszczyt do Państwa mówić Paweł Turski. Zapraszamy w tym składzie na żuławy i do Trójki. Do dziewiątej. Seven Days in Sunny June w Trójce. W rozpoczynający długi weekend Boże Ciało Trójka jest na żuławach. Wspólne zwiedzanie rozpoczniemy już za chwilę od Muzeum Żuławskiego. Tymczasem ja już bym chciał Państwa zapytać, gdzie z Państwo spędzają ten długi weekend i jaka forma wypoczynku jest najlepsza, jeżeli w ogóle można mówić o wypoczynku, bo co to jest 4 dni wolnego, jeżeli w ogóle ktoś ma wolne. Ja na przykład nie mam, ale z własnej woli, więc tutaj proszę się nie martwić, ale też z innej strony patrząc, to czy da się wypocząć siedząc ciągle na siodełku albo siedząc w kajaku, ciągle ryzykując życie albo zamoczenie telefonu? To pytanie do Państwa. 22 i 7 trójek to numer do nas. Zapraszamy do Trójki. Muzeum Żuławskie to swego rodzaju fenomen. To muzeum społeczne tworzone przez członków Klubu Nowodworskiego. Odwiedzając tę placówkę, na jej parterze można zobaczyć fragmenty ostatniego wiatraka odwadniającego na Żuławach. Oczywiście można się też czegoś dowiedzieć o historii tego wyjątkowego regionu Polski, jakim są Żuławy. Wraz ze mną Łukasz Kępski, wiceprezes Stowarzyszenia Klubu Nowodworskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy pierwsi osadnicy się pojawiają na tych trudnych terenach, trudnych do zagospodarowania? Mamy osadnictwo sezonowe jeszcze w czasach starożytnych, ale musimy pamiętać, że to nie było osadnictwo stałe. Stałe osadnictwo, tak na dobrą sprawę, rozpoczyna się wraz z zakonem krzyżackim. To krzyżacy sprowadzają osadników, którzy, ja użyję takiego terminu, mają ten know-how. Wiedzą, jak funkcjonować na terenach podmokłych, wiedzą, jak je zagospodarowywać. To krzyżacy też tworzą te pierwsze rozwiązania prawne, bo musimy pamiętać, że początek XV wieku powstaje pierwszy Związek Wałowy na Żuławach Gdańskich, który określa, w jaki sposób zabezpieczać wsie, jak budować wały. I te Żuławy, które zostają zagospodarowane, nagle okazują się, że pomimo tych wszystkich niebezpieczeń związanych z powodziami, pomimo tego, że te tereny są niezwykle trudne, to one w czasach państwa zakonu krzyżackiego są jedną z najbogatszych jego części. No, mieszkańcy wsi Tigenhagen, dzisiejszego Cyganka Żelichowa, płacą największe podatki w państwie zakonu krzyżackiego w Komturii Malborskiej. W okresie, kiedy po drugim pokoju toruńskim ziemie te trafią do korony, mieszkańcy Żuław będą najbogatszymi polskimi chłopami. Niejednokrotnie byli bogatsi niż polska szlachta. I to też pokazuje. Potrafili czytać i pisać, a to wynikało trochę z tego, że większość tych chłopów przeszła na luteranizm. W tym samym wieku, kiedy pojawia się luteranizm, też na ziemiach tutaj żuławskich pojawiają się menonici. Kim są menonici i co oni tutaj robili? Bo już nie ma ich, zostali wysiedleni po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o menonitów, to wyznanie powstaje w momencie, kiedy rodzi się w ogóle reformacja. I w Szwajcarii rodzi się ruch anabaptystyczny. Ruch anabaptystyczny, który mówi o tym, że chrzest nie powinien dotyczyć nieświadomych dzieci, a powinien przede wszystkim dotyczyć osób dorosłych. Jednym z przywódców odłamu jest działający na terenie Niderlandów Menno Simons. Menno Simons zakłada, że skoro piąte przykazanie brzmi nie zabijaj, to menonici, wyznawcy jego doktryny, nie powinni brać udziału w konfliktach zbrojnych. W Niderlandach, które w tamtym czasie są pod władaniem hiszpańskim, dochodzi do ich prześladowań. No i oni muszą szukać możliwości znalezienia bezpiecznej przystani, w której będą mogli funkcjonować. No i tutaj pojawia się wątek Polski. A czym się trudnili tutaj menonici? Słyszałem, że bardzo dobrze osuszali te tereny. Menonici byli specjalistami w funkcjonowaniu na terenach depresyjnych. Oni tu przybywają dlatego, żeby osuszyć tereny zniszczone przez powodzie w latach 40. XVI wieku. To, co zostawili, to jeżeli popatrzymy na systemy polderowe, a więc te charakterystyczne fragmenty pól poprzecinane kanałami, usypanymi wałami, bardzo charakterystyczne wzniesienia, na których stawiano domy, a więc terpy, groble, czyli te charakterystyczne ścieżki, po których się spacerowało. No i to, o czym my bardzo często też zapominamy, bo przyjmujemy już to za pewnik, jaka jest typowa polska krowa. Większość odpowie biało-czarna. No nie, no, to jest krowa holenderka, krowa, która przybywa do nas z osadnikami z Niderlandów. To jest krowa, która daje dużo, dużo więcej mleka, stąd też ci menonici na przykład specjalizowali się w produkcji serów, a tym najsłynniejszym był Werder Käse, a więc ser żuławski. Co jeszcze? No sady, które pojawiają się przy domach. Inny sposób nawożenia gleby. Jest jedna rzecz charakterystyczna, która mi się rzuca w oczy. To są płytki niderlandzkie. Ostatnio byłem w Hamburgu prywatnie i też widziałem płytki. No też tam jest osadnictwo holenderskie wokół Hamburga. Rozumiem, że tutaj też te płytki docierały chyba z Holandii, bo to są takie charakterystyczne biało-niebieskie płytki, czasami też z motywem biblijnym. Tutaj widzę, że chyba motywów biblijnych nie ma, ale te płyty też się tutaj pojawiały, więc tak jakby ci menonici, ci Holendrzy, którzy się tutaj pojawili, dalej byli związani ze swoją kulturą, mieszkając tutaj nawet ponad 3 wieki, bo te kafle to jest tak XVIII-XIX wiek. Jeżeli chodzi o flizy, owszem, pojawiają się wzory biblijne, pojawiają się scenki rodzajowe, pojawia się wiele takich elementów marynistycznych. Dzisiaj w terenie mamy już niewiele domów, które mają zachowane flizy, ale te flizy delfijskie, szczególnie te produkowane w Delfach, no to jest coś, co pasjonatów Żuław bardzo mocno przyciąga i to widzimy No, one ciągle przyciągają. W rzeczywistości żuławy są żuławami i są nasze jedyne. Z drugiej strony nie da się budować tożsamości bez korzenia historycznego. Coś, co nas łączy z dawnymi mieszkańcami i coś, na czym powinniśmy w moim osobistym odczuciu budować tożsamość, to natura. I to, że żyjemy na specyficznym terenie, żyjemy na terenie depresyjnym, który od natury, od wody zyskuje bardzo dużo, ale ta woda też zabiera bardzo dużo. Pytanie jest takie, czy my chcemy wokół tego zbudować tożsamość, a uważam, że powinniśmy wokół wody budować tożsamość żuławską. Trzymamy za to kciuki. Będziemy jeszcze podziwiać dzisiaj przyrodę żuławską. Łukasz Kępski, wiceprezes Stowarzyszenia Klubu Nowodworskiego, był wraz z nami w porannym. Zapraszamy do Trójki, które dzisiaj nadaje z Żuław. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę jednak będziemy podziwiać żuławską architekturę. Jest 7:20, mówiliśmy o menonitach, którzy na żuławy przybyli z Niderlandów. To po niderlandzku sobie teraz zagramy. Małżeństwo, duet Susan en Frick w Trójce. Ik kijk om me heen en zie dezelfde straat. Maar het voelt of er nu ineens een nieuw licht op staat. Heel mijn leven lang ging ik eraan voorbij. Maar wat ik al die tijd niet zag, maak jij nu los in mij. Dat het hier zo mooi kan zijn. Voel je het licht? Gezegd dat het onwerkelijk is, maar het is echt. Sinds jij er bent, zie ik alles anders dan hoe ik het ken. Hoop dat het nooit bent, want we dromen in kleur. Ik doe mijn ogen dicht, het voelt alsof ik. En ik weet niet hoe het kan, maar het boeit me niet. En hoe je het ook noemt, ik wil het nooit meer kwijt. Wat ik nu zie, wat ik hoor en voel, dat wil ik voor altijd. Dat het hier zo mooi kan zijn. Voel je het licht, proef je de mist, makkelijk gezegd. Zegt dat het onwerkelijk is. Voel je het licht? Proef je de mist? Sinds jij er bent, hoop dat het nooit werkt. Want we dromen in kleur. Podejmę się tego wyzwania. Ostatnie słowa piosenki Dromen in Kleur. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Żuławy słyną nie tylko z pięknej przyrody, jak już wspominałem, lecz także z niepowtarzalnej architektury. Godne uwagi, gdy jesteśmy na tych terenach, są wiatraki, zagrody holenderskie oraz okazałe domy podcieniowe. Te ostatnie, wznoszone przez bogatych chłopów, okazałe budynki zachowały się do naszych czasów w miejscowościach Żuławki, Przemysław, Nowa Kościelnica, Żyganek oraz Marynowy. W Marynowach znajduje się ten najbardziej okazały dom, i przed tym przybytkiem jestem teraz wraz z Zofią Krupińską, właścicielką domu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To może na początku wytłumaczmy, czym jest podcień. To zapewne rzuca cień, więc gdzieś jest chłodniej w tę upalną pogodę, która nas czeka, Ale no właśnie, jest jakieś pierwsze piętro, drugie piętro, pod tym dziura, to jest pewnie ten cień i od tego ta nazwa podcieniowy. Tak, zgadza się. Domy podcieniowe miały służyć jako ochrona przed deszczem, słońcem, ale też już później przybrały taki charakter bardziej pod cieniem, czyli tak naprawdę piętra, które znajdowało się nad tym podcieniu, czyli było to miejsce, gdzie można było podjechać końmi z wozem i przez klapę w podłodze na piętrze, czyli na tak zwanym podcieniu, po prostu można było albo zboże, czy też inne produkty na zasadzie takiego kołowrotka, czy też różnego mechanizmu wciągać, bądź też wsypywać. Więc tak naprawdę ganek już później służył tak bardziej pod względem ekonomicznym. Podobno w ogóle, jeżeli ktoś posiadał podcień, to już był bogaty. Tych domów podcieniowych na Żuławach trochę jest, bo przecież tutaj chłopi byli bogaci. Żyzne ziemie, to i biznes był. Ale tutaj to już chyba ktoś bardzo bogaty, bo ja widzę, że są drewniane kolumny w stylu jońskim. Tak? Zgadza się. Rzeczywiście było takie przeświadczenie, że ówcześni posiadacze ziemscy wraz właśnie z bogaceniem się rozbudowywali swoje domy, czyli do typowych zagród dawniej holenderskich dobudowywano podcień od boku, od strony kalenicy lub też po prostu dobudowywano tak zwaną nadstawkę. Nasz dom najprawdopodobniej został przebudowany i już tutaj datuje się na 1803 rok. Ówczesny inwestor Johann Jakob Zimmer zlecił przebudowę domu dla ówczesnego architekta Petera Lovena. Więc tak naprawdę nasz dom właśnie powstał w tym okresie i rzeczywiście ówczesny inwestor był bogatym posiadaczem ziemskim. Ale pewnie też dom skrywa coś w sobie w środku. Ja już widzę bardzo eleganckie drzwi. Jest to dom bardzo bogaty, bo mamy żłobione te drzwi, a nie malowane. Częściej tutaj chłopi, jak już się zdecydowali na podcień, to im trochę na drzwi nie starczało. Rzeczywiście, drzwi są bogato zdobione. Jest też na nich informacja, że w tym domu mieszkał Johann Jakob i jego żona Regina, 1803, więc to była już informacja, że w tym domu mieszkali bogaci ludzie. Udało się nam też w trakcie remontu te drzwi odrestaurować, one zostały wypiaskowane i tak naprawdę zachowały się w oryginale, także można takie drzwi podziwiać. To co, możemy wejść do środka? Zapraszam. Bardzo ciekawe to jest połączenie, bo już jesteśmy tutaj, to się przedpokój sień, nazywa sień po prostu. Tak zwana sień wielka, tak. Charakterystyką tych domów właśnie było sień. Po jednej i po drugiej stronie były dwa pokoje letnie, czyli nie mamy, że to były pokoje użytkowane przez właścicieli. I charakterystyczną częścią domu jest tak zwana czarna kuchnia. Zapraszam. Nie ma tutaj okna. Jest okno, proszę spojrzeć. One się zachowało u nas też w oryginale. Czarna kuchnia... Co to za okno, jak nie wychodzi na dwór? No właśnie, to była tak zwana wydawka. Natomiast czarna kuchnia dlaczego? Dlatego, że tu było otwarte palenisko, więc był ogromny komin i wszystko szło do góry, więc na tych bokach tego komina osadzała się sadza, dlatego czarna kuchnia. Więc to była tak zwana brudna kuchnia, ale co ważne, takie domy posiadały też białą kuchnię, w której właśnie już przygotowywano takie czyste posiłki gotowe do wydania dla gospodarzy. Przeszliśmy w międzyczasie na piętro i tutaj widzę, że macie jakąś taką izbę pamięci trochę. Zgadza się. Kolekcjonujemy różne przedmioty nie tylko z naszego gospodarstwa, ale czy też sąsiedzi, czy też jacyś znajomi nam czasami coś podrzucą. Są to elementy też związane z naszym regionem, ale też zawsze mówię, że ta izba pamięci to są takie dwa światy, czyli przedmioty, które udało nam się uzyskać, które służyły dawnym mieszkańcom naszego domu, czyli jeszcze przed wojną, i te przedmioty, które już moi dziadkowie, czyli po wojnie mają, czyli taki stary na przykład kredensik, bądź też toaletka, która przypuszczam, że wiele dziadków miało w takim domku. Co jest ważne w tych domach podcieniowych, że tak naprawdę piętro traktowali jako spichlerz, czyli tak, tutaj była wędzarnia, tutaj przechowywano zboża, produkty, czyli zbiory z całego roku. W obawie też przed tym, że gdyby przyszła wielka woda, powódź, to zawsze te zbiory będą zabezpieczone i przetrwają na kolejne miesiące. Zapraszam na podcień. Rozumiem, tutaj to już jest zupełnie nowa funkcja podcieni, bo kiedyś, rozumiem, tutaj trzymano produkty, bo tu było chłodniej, cyrkulacja powietrza. Tak to trochę chyba działa w takim razie, z tego co pojmuję, a teraz to tutaj jest jadalnia. Można powiedzieć, podcień dzisiaj służy jako taka część reprezentacyjna domu. Tutaj przyjmujemy gości, przyjmujemy wycieczki, ale też osoby, które u nas nocują, mogą tutaj swobodnie się posiłkować. Natomiast ja też pamiętam, jak moi dziadkowie właśnie tutaj przechowywali zboże. pszenicę. Aczkolwiek wiem, że dawniej również na podcieniach było miejsce dla robotników sezonowych, czyli oni też tutaj nocowali, jeśli był pusty. Więc gospodarz, który był dużym posiadaczem ziemskim, on po prostu wynajmował sezonowych robotników i też oni tutaj właśnie nocowali. Już chyba zobaczyliśmy wszystko. Zapraszamy tutaj do wsi Marynowy. Zofia Krupińska, właścicielka domu podcieniowego, była wraz z nami i nas oprowadzała w programie trzecim. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i zapraszam do Marynowy. Zapraszamy również. Widzę, że Państwo, nasi słuchacze, także zapraszają na Żuławy. Zerkam na naszego trójkowego Facebooka. Tam taki wpis od użytkownika Fafidi pod postem promującym dzisiejszą audycję. Zapraszamy do Trójki z Żuław. Lepsze są nasze Żuławy niż wsypana sól do kawy. Wszystkiego dobrego dla każdego. Ja nie wiem, co to jest za metafora. Ja nie pijam kawy, więc mi się nigdy nie zdarzyło wsypać soli do kawy, ale wyobrażam sobie, że to chyba dość rzadko się wsypuje. Chyba, że to jest częsta pomyłka. Te granulki są różne, ale proszę mi to wyjaśnić. 22 i 7 trójek, to jest telefon w każdej sprawie, i w sprawie Żuław, i wypoczynku, a także powodzi oraz suszy, bo ta susza także na Żuławach, które podobno są podmokłe. Właśnie o tej suszy będziemy rozmawiać za chwilę. Jest 7:31 i teraz WW przed nami. Nabroiło się. Zapraszam jeszcze raz do kontaktu. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się. Biedy i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie. Nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się. Nie. To niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. We'll be right back. Żuławy, tak wspominałem, piękna architektura, co zresztą słyszeliśmy, oraz piękna przyroda, którą jeszcze będziemy dzisiaj odkrywać w programie trzecim. Przyroda ta jest jednak trudna do okiełznania i nie ma się czemu dziwić. Żuławy w dużej części leżą pod poziomem morza. To zresztą tutaj znajduje się najgłębsza depresja. Depresja, która oznacza zagrożenie powodzią. Depresja, która też od kilku lat wskutek zmian klimatycznych, co ciekawe, nie gwarantuje też już tego, że na tych terenach nie ma suszy. Zapraszamy do Trójki. 1,5 metra pod poziomem morza. Jesteśmy teraz w Trójce w takim miejscu. Jesteśmy w mokrym dworze, obok wiatraka, obok mnie Wiesiek Zbroiński, sołtys, rolnik oraz właściciel zagrody w mokrym dworze. Dzień dobry. Dzień dobry. Depresja 1,5 metra, zbadane geologicznie, tutaj jest 1,5 metra poniżej poziomu morza. Tak, tutaj się znajdujemy na różnych momentach depresyjnych. Miejscowość Mokry Dwór i miejscowość Krępiec. Jesteśmy najniżej położonymi dwoma miejscowościami na Żuławach Gdańskich. Odwiedzamy pana z kilku powodów. Po pierwsze, żeby porozmawiać o rolnictwie tutaj, bowiem są takie legendy w Warszawie, że Żuławy to kraina bogata w wodę, która no jako jedyna w Polsce nie ma problemu z suszą. Prawda czy fałsz? Nie, nieprawda. Fałsz. Tu jest gorsza susza niż komuś się by wydawało. Dlatego, że mamy bardzo dobre, jak wszyscy mówią i w legendzie też jest dobre ziemie, ale tłuste ziemie. I jak przychodzi tak jak dzisiaj, zaczyna nam ta tłusta ziemia pękać. My możemy to nawodnić, bo nawadniamy, mamy takie systemy melioracyjne tak zrobione, że możemy nawodnić i odwodnić. Ale to nie jest jeszcze to. Ta ziemia tłusta zaczyna pękać. I wtedy 2-3 razy szybciej paruje wszystko ze spodu. I dlatego ta susza tutaj też jest bardzo odczuwalna. Mówi pan o pękaniu, tuż pod pana stopami już widzę, że ziemia pęka. To jeszcze jest mało, to tutaj to tam normalnie nogę można włożyć. To tutaj jest akurat trawa, to jeszcze tak tego nie widać. Są szpary takie, że może pan nieraz miarę włożyć na 2 metry w głąb ziemi. Gdzie indziej tego pan nie zobaczy. To właśnie tutaj u nas. Ja miałem takiego znajomego, który przyjechał serwisować maszynę i poszedł w zboże zobaczyć, jak to wygląda, to nie wierzył. Przyszedł po miarę i włożył miarkę 2 metry w tą szczelinę. To parowanie stamtąd jest naprawdę bardzo mocne i ta susza się tam w środku robi najbardziej. I wtedy takie uprawy, jak głównie zboża, krótki system korzeniowy zaczyna nam usychać i to jest właśnie problem. Nie wiem, co pan uprawia. No właśnie, co pan uprawia i jak to się na te zbiory później przekłada? Tak, dla zwykłego Kowalskiego. Uprawiam w gospodarstwie dosyć duże gospodarstwo, 220 hektarów. Uprawiamy. To jak kiedyś taki bogaty Bauer tutaj. No tak można powiedzieć. Tak mniej więcej na Żuławach rolnicy w dawnych czasach posiadali takie gospodarstwa. Co prawda nie wszystkie ziemie są moje, dzierżawimy bardzo dużo ziem. Uprawiamy głównie warzywa, zboża, rzepak i groch. I ziemniaki. To są nasze tutaj podstawowe uprawy w gospodarstwie. To jak to się przekłada? To o ile są mniejsze te plony? Jak pan, nie wiem, cofnie się 10 lat temu, to jeszcze takich zmian klimatycznych pewnie nie było jak teraz. Nie było takich zmian, ale były lata dużej suszy. Mieliśmy ostatnią suszę chyba 3 lata temu, gdzie zebraliśmy o 50-60% mniejsze plony. To było niewyobrażalne to, co tutaj się stało. Wypaleniska na polach, dlatego że te Żuławy mają mozaikową glebę. W niektórych miejscach jest piękna czarna gleba, 1,5 metra, a w niektórych tylko 30-20 centymetrów. I na tych polach zaczyna wszystko bardzo szybko wysychać. Tak sobie z tym poradzić? Jest jakieś rozwiązanie? Największym naszym takim jakby sprzymierzeńcem to jest ta woda, którą mamy w rowach i ustawianie deszczowni. My deszczujemy. Stoją deszczownie na polach ziemniaków, na polach marchewki, na polach wszystkich warzyw. I w tamtym roku też deszczowaliśmy kilka hektarów zbóż. Także do tego dojdzie. Ja dawno temu byłem we Francji. W czerwcu. I na wszystkich polach we Francji stały deszczownie, gdzie zboża podlewano. Ja mówię, jak można zboża podlewać? Okazuje się, że jednak będziemy je podlewać. Tylko, że wie pan, to mieszkamy w depresji. Ja jej nie mam, ale chociaż mieszkam całe życie w depresji. Ale jak pada 3 dni non-stop, to ja już mam depresję. Przeżyłem 2 powodzie w gospodarstwie. Straciłem całe gospodarstwo 2 razy. W 80 roku i w 2001. No i po 3 dniach deszczu naprawdę mamy depresję wtedy. Bo wtedy się zaczyna już pilnowanie wszystkiego, pilnowanie naszego dobytku, pilnowanie wałów, pilnowanie całych miejscowości, bo możemy popłynąć i to bardzo szybko. Może tutaj tę depresję porzućmy, bo jeszcze przed nami ten wiatrak, który jeszcze nie został przez nas poruszony, przez wiatr też jeszcze nie został poruszony, przez silnik również, ale widzę, że ma pan klucze, więc będziemy próbować coś działać i o wiatraku opowiemy państwu za chwilę w Trójce, a wraz z nami jest Wiesiek Zbroiński, sołtys, rolnik oraz właściciel zagrody w Mokrym Dworze, czyli jesteśmy na Żuławach Gdańskich. Zapraszamy do Trójki. Trudne do zrozumienia o te zmiany klimatyczne. Z jednej strony ten grad, który ciągle pada i jest chłodno, z drugiej strony gorąco, śnieg w kwietniu. Ja już tego nie rozumiem, proszę Państwa. Może ktoś z Państwa mi to wszystko wytłumaczy. Mam taką nadzieję. 22 i 7 trójek to numer do nas. Ta susza to jest, czy jej nie ma? Eksperci mówią, że jest, ale ja ciągle słyszę, że nie ma. 7:40 na naszych zegarach, 22 i 7 trójek to numer do nas. Jesteśmy nadal na Żuławach Gdańskich, jesteśmy w Mokrym Dworze, obok mnie Wisiek Zbroiński w programie trzecim. Słowo się rzekło, obiecałem Państwu, będziemy teraz zwiedzać wiatrak. Na początku podchwytliwe pytanie, bowiem tak, wiatraki na Żuławach, no jako tako były. Właśnie, potwierdza Pan, ale tego wiatraka tutaj to nie było. Tego tu nie było, tak jest. Ale jesteśmy przy korycie Starej Motławy, a tak Stara Motława płynęła przez setki lat przez całe Żuławy. I przy tej Motławie było bardzo dużo dawniej wiatraków odwadniających. I te wiatraki pełniły funkcję właśnie tą, którą dzisiaj pełnią pompy elektryczne. One przepompowywały wodę z polderu niższego do wyższego po to, żeby odwodnić nasze tutaj tereny. Pomysł był cały czas, żeby znaleźć wiatrak i wznieść go na nowo. I udało się. Ten wiatrak szukałem po Polsce, aż go znalazłem w Wyszogrodzie, koło Warszawy. Udało się go odkupić, rozebrać na części pierwsze. 7 tirów przewiozło wszystko z Wyszogrodu tutaj. 2 lata rekonstrukcji i od 2019 roku pracuję i jak jest wiatr, ja mam czas i ochotę, przychodzę tu i robię mąkę. Opowiedzmy może z zewnątrz, jak wygląda ten wiatrak. On jest cały drewniany. Z którego wieku jest ten wiatrak? 903 rok. To tylko 100 lat. 121 lat tylko ma. To nie jest taki stary jeszcze. Są starsze w Polsce. Krócej niż zabory trwały. Tak. Wiatrak typu paltrak. Możemy wejść do środka, bo pan mówił, że działa. Widzę wielki klucz. Tak, klucz też ma 121 lat. Wkładamy, otwieramy i wchodzimy. Proszę bardzo. Jesteśmy w młynie. No dobrze, niech pan wytłumaczy, jak to wszystko w takim razie działa. Na dole pod podłogą jest jakiś mechanizm. Tak, możemy tam wejść, jak pan będzie chciał zobaczyć. Tam pan zobaczy magię wiatraka. Tutaj wejdziemy? Tu wejdziemy, musimy otworzyć. Wchodzimy, nie? No to wchodzimy. O, to ja tu muszę być bardzo ostrożny. Tyłem, dobrze. Jesteśmy w piwnicy i wiatrak stoi i obraca się na 50 roleczkach. Tam jest jakiś tor? Jest jakiś tak, tor? Tak, jest płaskownik na dole, płaskownik u góry, 50 rolek i chodzą w koło. I te rolki są też tak odlane, że jak się pchnie rolkę na prostym, to ona zatoczy krąg i wróci do nogi. Ale najważniejszą rzeczą na tym wiatraku, poza u góry kamieniami, które robią przemiał zboża na mąkę, to jest ta kulka. Kulka to jest po samym środku. Magia wiatraka. Ta kulka. Na niej stoi całe 100 ton wiatraka. Tu jest idealny środek tego wiatraka. I ten cały ciężar stoi tu. A te rolki go trzymają, żeby się tylko nie bujał. Zobaczyliśmy, co jest w piwnicy, to co, wracamy na górę. Czekam wciąż na dodatek za pracę na wysokościach, choć jeżeli to jest piwnica, to chyba taki dodatek mi nie przysługuje. Pan Wiesiek się tutaj śmieje. Na tym wiatraku okazało się, że było też bardzo fajnych kilka rzeczy, których nie wiedziałem. Nawet właścicielka tego wiatraka nie wiedziała o kilku rzeczach. Na ścianie jest koło pasowe. Okazało się, że jej dziadek miał maszynę parową. Niedużą przestawianą maszynę parową. I jak nie było wiatru w Wyszogrodzie, to ponoć robił mąkę. Stawiał maszynę parową, zakładał pas transmisyjny i napędzał tą transmisję tutaj. A stąd napędzał maszyny elektryczne. Przyszedł prąd, to też wstawiono tutaj silnik elektryczny, który też jest tutaj wstawiony i cała ta transmisja jest napędzana prądem. I też można, jeśli nie ma wiatru, można też zrobić mąkę. Uważa pan na bok, pan stanie trochę. Ja rozumiem, mąkę mogę zrobić, ale wiatrak się nie kręci. No teraz nie, teraz się nie kręci. Wiatrak, tak jak i na Wyszogrodzie, tak i tu, miał funkcję młyna wiecznego, jak był wiatr, a jak nie było wiatru, młynarz robił mąkę na prąd. Nie było przedtem jeszcze prądu, to robił na maszynie parowej. Był bardzo taki pomysłowym człowiekiem, no bo zarabiał pieniądze wtedy. Tam jeszcze można sobie ręcznie popracować i zrobić ręcznie mąkę. W ten sposób kręcimy, nasypujemy pszenicę do środka. Jak kręcimy, zaczyna nam przemiał się robić. Proszę bardzo. I mamy mąkę. Mąkę mamy inną, bo to jest mąka z pełnego przemiału, nie odsiana od ręba i mąka na zimno robiona. Całkiem inny zapach, całkiem inny smak. Lepsza czy gorsza? Lepsza, dużo lepsza. Chleb z tego całkowicie inaczej pachnie. Też spróbuję. Proszę, niżej rączkę. Ciężko? No nie jest najłatwiej. Jakbym nie trzymał mikrofonu w prawej ręce, to może bym dwoma dał radę. No właśnie. I tak powinno chodzić. I tam na górze tak samo kamienie ciężko chodzą. Bardzo proste, nie? No od razu. Ja już po tym szkoleniu mogę być spokojnie... Pomocnikiem młynarza. Tak, szuka pan? No szukam cały czas. Cały czas szukam. Formę trzeba mieć. Trzeba robić schody na siłownię, jak państwo mieszkają w mieście, bo to później nie wiadomo, co tu świat przyniesie, to globalne ocieplenie. Tak może jest. Będziemy wszyscy na wiatrakach pracować. O właśnie, wcale nie powiedziane. Jak jeszcze tu ze dwa postawimy, bo brak jest koźlaka pompowego i holendra. Jakoś sobie poradzimy. Tylko tak. Żeby nas nie zalało, to jakoś nawet damy jak radę. Jak nas zaleje, to jak postawimy odwadniający, to będzie odwadniał wodę cały czas i koniec. Zrobimy sobie wyspę, polder i koniec. Swoiste perpetuum mobile tutaj tak. Na Żuławach wymyśliliśmy z panem Wieśkiem Zbroińskim, sołtysem oraz właścicielem tego wiatraka. Bardzo dziękuję. Dziękuję też. A zostawiając żarty na boku, to muszę wrócić do tej depresji. Jak się okazuje, przez wiele lat żyliśmy w błędzie. Pewnie państwo pamiętają podręczniki do geografii, gdzie było napisane, że najgłębsza depresja w Polsce znajduje się we wsi Raczki Elbląskie na Żuławach, a jej głębokość to 1,80 m. W 2013 roku historyk Edmund Łabieniec i geodeta Jacek Gross wykazali jednak, że jeszcze niższy punkt znajduje się w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego we wsi Marzęcino. I w 2022 roku, dwa lata temu, Główny Urząd Statystyczny uznał, że największa depresja znajduje się we wspomnianym Marzęcinie w województwie pomorskim, a jej wysokość, bo się podaje jako wysokość, nie głębokość, to 2,2 metra pod poziomem morza, więc Jeśli chcą Państwo podziwiać depresję, to zapraszamy do Pomorskiego, a teraz zagramy sobie po niemiecku w Trójce. Żuławy kiedyś były niemieckie, więc taka będzie klamra. Wenn du mich lässt i Lea w Trójce. Unendliche Weite in deinen Augen. Würd so gerne tauchen bis zum Grund. Was du Schwäche nennst, find ich besonders. Ich lieb deine Art und für mich ist dein Chaos Kunst. Du musst mich nicht zum Lachen bringen und nicht so tun, als geht's dir gut. Musst mir nicht irgendetwas vorspielen. Wie du bist du genug. Wie du bist du gut. Ich spür es, frisst dich auf die Gedanken, so laut es tut weh. Und obwohl du's mich zeigst, dass es dich grad zerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Ich würd für dich kämpfen und wenn ich mich dabei verletz. Ich werd dich lieben, wenn du mich lässt. Ich hör dir gerne zu beim Schweigen. Bin ich mit dir, ist da Magie. Würd dir gern deine Schönheit zeigen, die du grad nicht siehst, doch ich weiß nicht wie. Ich spür es, frisst dich auf die Gedanken, so laut es tut weh. Und obwohl du's mich zeigst, dass es dich grad zerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Ich würd für dich kämpfen und wenn ich mich dabei verletz. Ich werd dich lieben, wenn du mich lässt. Lea und wenn du mich lässt w Trójce und, no i wenn du mich lässt w Trójce. Rozmawialiśmy o suszy na Żuławach i Państwo do nas dzwonią 22,7 trójek. Też nie pada w naszej mazurskiej wsi. Podlewałem ogród wodą ze stawu. Te tu skratki były niesmaczne. Bożczyzna też tak tym mułem jechała wodą z rzeki. Nie ma jak to naturalny deszcz i tak dalej. Tylko, że tego deszczu zaczyna powoli brakować. Są te ulewy, no ale one tak nie podlewają. Suszą się musimy zmagać. Jak słyszeliśmy, czeka nas podlewanie no właśnie ze zbiorników bocznych, chociażby na Żuławach. A przecież Żuławy to jest ta najbardziej urodzajna ziemia i prawie każdy z nas coś je właśnie z Żuław, więc może być nieciekawie, może być niesmacznie w najbliższym czasie. Zobaczymy, jak to będzie. Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek w każdej sprawie. O, jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei co. Niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie co. Zimny jest jak lód,